Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες ακούτε, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Σας έχω σήμερα κάτι νέα φανταστικά. Νέα εξαίσια, σπουδαία, υπέροχα. Οι ανακοινώσεις που σε λίγο θα ακούσουμε, οι ανακοινώσεις που μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας θα βάλουν καινούρια δεδομένα στη ζωή μας, θα είναι μοναδικές. Θα είναι υπέροχες, θα έχουν μια πραγματική καινοτομία, βρε παιδί μου, μια υπέροχη, έτσι, συναρπαστική, ένα σπάσιμο της μονοτονίας, ένα πράγμα το οποίο θα σας κάνει να πεταρίσει λίγο η ψυχούλα σας, ένα πράγμα που, ναι, εντάξει, το κόβω, καταλάβατε ότι μιλώ ειρωνικά. Άσε τουλάχιστον να είναι οι μουσικές μας λίγο χαρούμενες, γιατί δεν βλέπω άλλη λύση, έτσι, σε αντίστοιξη με όσα ζούμε. Λοιπόν, ακούστε, η είδηση που αναμένουμε σήμερα είναι ότι ο Μάρτιος θα είναι τύπου Μαρτίου. Ο Μάρτιος θα μοιάζει με Μάρτι, παιδιά. Στα του lockdown αναφέρομαι φυσικά, διότι το πράγμα δεν πάει καλά και διότι συνεδριάζουν, λέει σήμερα, η Επιτροπή Εκτάκτος αντί για Παρασκευή ή Τετάρτη και ετοιμάζονται για καινούργια μέτρα. Ξεχάστε καταρχάς, έτσι το πολύ σίγουρο που έχουμε, είναι ότι ξεχνάμε το μετακίνηση με κωδικό 6 με το αυτοκίνητο. Πες ότι, ρε παιδί μου, έχεις μπαϊλντήσει και θέλεις να πάρεις το αυτοκίνητο και να ανέβεις στην Πάρνηθα να κάνεις motocross, να συναντήσεις εκεί τους μοτοκροσάδες, ενώ εσύ έκανες ποδήλατο. Δεν θα μπορείς. 6 μόνο περπατώντας, δηλαδή όσο σε βγάζει από το σπίτι. Τώρα, αν θες να πας από το σπίτι περπατώντας στην Πάρνηθα, πάντα υπάρχει, μια καλή διάθεση να υπάρχει. Πάντως περπατώντας Ικαρία σίγουρα δεν πας, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, το παίρνω λίγο στην πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Είναι πραγματικά η συνειδητοποίηση για το πώς αυτός ο ένας χρόνος που είχε στη διάθεσή σου έχει πάει στράφη. Και όχι μόνο έχει πάει στράφη, δεν έχασες απλώς ένα χρόνο από το Μάρτι του 20 μέχρι τον Μάρτι του 21. Και δεν τρέπεται κανείς εκεί, ρε παιδί, τουλάχιστον βάλτε μια άλλη, δηλαδή, και επικοινωνιακά. Τον τρελαίνεις τον άλλον, δηλαδή είναι να τα ακούει και να βγει από τα ρούχα του, να αρχίσει να σου πετάει να μην ξέρω εγώ τι. Που να μου λες θα πάμε σε lockdown τύπου Μαρτίου και είναι Μάρτιος. Δηλαδή, πες το λίγο αλλιώς, να μην τζαντίζεις και τον κόσμο, ξέρω εγώ. Καταλάβατε τι συμβαίνει. Αυτό έφταιγε. Δεν φτάνει που τα Σαββατοκύριακα σε κλείνει από τις 6. Έφταιγε ότι εσύ έπαιρνες το αυτοκίνητο, ρε μπαγάσα, και δεν πήγαινες μια βόλτα μόνο γύρω-γύρω από το σπίτι, αλλά μου μετακινιώσουνα από δήμο σε δήμο και από περιοχή σε περιοχή και ήθελες να μου κάνεις τη βόλτα σου όχι στη γειτονιά, στο πάρκο της γειτονιάς, αλλά ήθελες να πας στο παρακάτω πάρκο που είναι μεγαλύτερο. Όχι, ρε φίλε, δεν θα πας. Θα κάτσεις εκεί γύρω-γύρω από το σπίτι. Μη σου πω και το τετράγωνο, θα μπει και περιορισμός, μόνο το τετράγωνο, το περιμετρικό του σπιτιού, τέλος, εκεί, μέχρι να σκάσεις. Μουσική. Αλλά να σας πω κάτι, θα σκάσει κάποια στιγμή ο κόσμος. Θα σκάσει όντως ο κόσμος και τότε ο Μάρτης δεν θα μοιάζει με Μάρτη, θα μοιάζει με άλλους μήνες. Άσε που έχεις βεβαίως, δεν το ξεχνώ, άλλο που ξεκίνησα από τα του lockdown, άσε που έχεις και την υπόθεση Κουφοντίνα και τότε σίγουρα αν γίνει κάτι στραβό που είμαστε ένα βήμα πριν από το να γίνει, ο Μάρτης θα μοιάζει με Νοέμβρη, με Δεκέμβρη, με τέτοιους μήνες θα μοιάζει ο Μάρτης. Αλλά κάτσε να μείνω λίγο, μην πάω κατευθείαν στα του Κουφοντίνα, να μείνω στην υπόθεση πανδημία. Γιατί εδώ πέρα η κοροϊδία είναι τόσο μεγάλη και βλέπεις ρε παιδί μου και ένα ολόκληρο σύστημα και στα κανάλια και στα site πάλι το θέμα, πάλι το θέμα ενημέρωση και πάλι το θέμα προπαγάνδα. Κάθε μέρα θα πρέπει να λέμε για αυτά πια, για αυτά πια, κάθε μέρα. Δεν τηρούν οι πολίτες το lockdown, έλα ρε εσύ, δεν το τηρούνε. Δεν ακούνε, απίθαρχοι παιδί μου, ειδικά κάτι νέοι που μαζεύονται σε πλατείες, πάλι τα ίδια. Ένα χρόνο που να πάρει ευχή είμαστε σε αυτή την ιστορία του κορονοϊού, τον περάσαμε το χρόνο και ακόμα φταίνε οι πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα. Και εγώ σου λέω άντε για να την κάνουμε την κουβέντα πιο εύκολη, φταίνε οι πολίτες. Ειδικά ένα χρόνο μετά, ναι όντως δεν τηρούν τα μέτρα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, γιατί κουράστηκαν, γιατί βαρέθηκαν και γιατί δεν τους πείθεις πια. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις της κοινής γνώμης, το λένε οι πάντες. Είναι τόσο αυτόν ότι το λένε οι λοιμοξιολόγοι. Εσύ τι έκανες τόσο καιρό? Εσύ που ήσουν τόσο καιρό? Είναι αποκαλυπτικά όσα δηλώνουν οι γιατροί. Βγαίνουν οι γιατροί και λένε πείτε μας ρε αδερφέ, πόσες είναι οι ΜΕΘ τελικά? Πόσες είναι αυτή τη στιγμή οι ΜΕΘ που λειτουργούν όμως? Που λειτουργούν, διότι όλο μας λες ένα ποσοστό, πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι σε όλη την Ελλάδα, σε ποιο επίπεδο, 91% φτάνει στην Αττική και ίσως να το έχει περάσει ήδη. 91% η κάλυψη. Ναι, αλλά πόσες είναι οι ΜΕΘ και στην Αττική και πανελλαδικά? Γιατί ακόμα είμαστε σε αυτόν τον υπολογισμό που δεν λέει κανείς 1290 τόσες, ήταν το αφήγημα. Αλλά όταν φεύγεις από το αφήγημα και πας στο υπαρκτό, στην υπαρκτή εικόνα, τελικά είναι κάπου 750 λέει. Ένα τέτοιο, πανελλαδικά μιλώ πάντα. Άντε λέει προστέθηκαν και κάτι μέσα στο τελευταίο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, προστέθηκαν όταν λέμε όχι αυτές που δορίζουν, μέχρι και Γιάννα Αγγελοπούλου λέει θα μας χαρίσει από την Επιτροπή 21-2021 για τα 200 χρόνια, επειδή βλέπει το πράγμα δεν τραβάει και επειδή 25 Μαρτίου θα την κάνουμε μέσα από ό,τι φαίνεται, σου λέει άσε τουλάχιστον να δώσουμε μερικά λεφτά στις ΜΕΘ, για να μην μας κράξει και ο κόσμος. Ο κόσμος θα σας κράξει έτσι και αλλιώς και τις ΜΕΘ να δώσετε. Αλλά ακόμα και σε αυτό, 17 λέει ΜΕΘ, δορίζει η πρωτοβουλία, η επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, πώς τη λένε αυτή, της Γιάννας Αγγελοπούλου, που διευκρινίσαν κιόλας ότι είναι λεφτά ιδιωτών, δεν είναι του δημοσίου λεφτά, τα δορίζει σε ΜΕΘ. Προφανώς για να γλιτώσει το κράξιμο. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, εσύ το ακούς αυτό ως είδηση το βράδυ και λες άντε ρε παιδί μου κάτσε να δω 17. Πόσο μου λέγανε χθες, έχουν μείνει 12 κενά κρεβάτια στην Αττική, σε όλη την Αττική το καταλαβαίνετε, 12 κενά κρεβάτια, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα το πράγμα ζορίζει, 60-65% στην Κρήτη, 70-75% η κάλυψη στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα χαμός επίσης, στην Αχαΐα συνολικά όχι μόνο στην Πάτρα. Και εσύ λες είχαν μείνει 12. Α, ωραία το βράδυ. Άκουσα ότι η Γιάννα δίνει άλλα 17. 12 και 17 μας κάνει 29. Έλα, άντε, τη γλιτώσα. Αμ δε. Διότι αυτή δωρίζει κρεβάτια. Και κάθε φορά που ακούς και για τις δωρεές και για τη Βουλή που δώρισε η Βουλή και ο Μαρινάκης που δώρισε κρεβάτια και ο οι τραγουδιστές, ένας τραγουδιστής αν θυμάμαι καλά, ο Πάριος, ναι, τον θυμήθηκα, ο Πάριος, και πολύ καλά έκανε που είπε δωρίζω από τα έσοδα του τελευταίου μου δίσκου, δίνω εκεί ξέρω εγώ στα νοσοκομεία 5, 6, 7, δεν θυμάμαι πόσες. Αυτοί οι παιδιά δίνουν τα κρεβάτια, άντε να δίνουν και τα μηχανήματα δίπλα, γιατί όταν λες μεθ εννοείς ένα σύνολο λειτουργικό που εν πάση περιπτώσει μπορεί να καλύψει έναν ασθενή. Δεν δίνει το νοσοκόμο, το γιατρό και τους ανθρώπους που πρέπει να είναι ως προσωπικό πάνω για να λειτουργήσει η ΜΕΘ. Οπότε λες, έχω 5 κρεβάτια από τον Πάριο, έχω 50 κρεβάτια από τη Βουλή, έχω 15 από το Μαρινάκι, έχω 17 από τη Γιάννα Αγγελοπούλου, τα βάζεις κάτω και τελικά λες πόσα λειτουργούνε, 10. Και νομίζεις ότι τρώει κουτόχορτο ο κόσμος, και καλά να το έτρωγε το κουτόχορτο τον Μάρτιο του 20. Το Μάρτιο του 21 δεν το τρώει ρε παιδί μου πια. Τι να κάνουμε τώρα. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound, you can't stand without banging on some big old pop without... Το 61% των πολιτών δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη διαχείριση της κυβέρνησης σε σχέση με τον κορονοϊό. Σας διαβάζω δημοσκόπηση στο News 247. Και αντιστοίχως, με χαμηλότερο λίγο ποσοστό αλλά ψηλά πάνω από το μισό, είναι και οι άλλες δημοσκοπήσεις που έδωσε και ο Sky. Είναι δυνατόν μετά από ένα χρόνο να έχεις αυτή την εικόνα και να περιμένεις να είναι και ευχαριστημένος ο κόσμος, και μάλιστα ακόμα και σε αυτή τη δεδομένη στιγμή να τα βάζεις πάλι μαζί του και να λες ο κόσμος δεν τηρεί τα μέτρα? Και άσε τις ΜΕΘ στην άκρη. Τι μέτρα πήρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι ακόμα στιβαγμένη? Τι μέσα πήρες για τους μεγάλους χώρους δουλειάς που δεν μπορεί να κάνει τηλεεργασία ο άλλος? Δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, δουλεύει στο θριάσιο πεδίο, σε μια μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση. Υπάρχουν, δουλεύουν ακόμα και δουλεύουν στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Και πάνε και έρχονται από την δουλειά, από το σπίτι στη δουλειά, και μόλις γυρίζει, τελειώνει 5 η ώρα από τη δουλειά το Σάββατο, ας πούμε, και εσύ του λες 6 ώρα πρέπει να μπει μέσα, ούτε για ψώνια δεν προλαβαίνει, να πάει και κάνει ουρές στα σούπερ μάρκετ και κολλάει εκεί τελικά, αν δεν κολλήσει δηλαδή στο πηγενέλα. Αν δεν κολλήσει στη δουλειά θα κολλήσει στο σούπερ μάρκετ που είναι όλοι σε ουρές στιβαγμένοι, γιατί να προλάβουν το 6 ώρα. Καλά τους τα είπε η Παγώνη χθες. Η Παγώνη εντωμεταξύ, η λοιμοξιολόγος, λέει τίποτα, αφήστε τα όλα ανοιχτά, δεν δουλεύει. Εγώ αυτό κατάλαβα, να ανοίξουν και τα σχολεία όλα στην Αττική, να ανοίξουν και τα καταστήματα, να ανοίξουν όλα, έτσι και αλλιώς χαμένοι και χαμένοι. Δεν ξέρω, αυτό το μήνυμα πήρα εγώ εχθές από τη συνέντευξή της. Απ' την άλλη ο άλλος ο Σαριγιάννης λέει τίποτα, να τα κλείσουμε όλα τώρα. Ένας λέει να τα ανοίξουμε όλα, ο άλλος λέει να τα κλείσουμε όλα. Παιδιά, συνοηθείτε να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Θα τον τρελάνετε τον κόσμο. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Και οι ευθύνες πια είναι τεράστιες. Επίσης δεν ξέρω αν σας λείπει κάτι από την επικαιρότητα. Αν είστε λίγο υποψιασμένοι και κοιτάτε με πονηρό μάτι τις ειδήσεις, θα δείτε ότι λείπουν κάποιες ειδησούλες. Όταν κάναμε τα προηγούμενα lockdown, πήγαινε παράλληλα και με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν λέω τον κόσμο, υπόλοιπη εδώ, τη γειτονιά μας, το ευρωπαϊκό μας, το κοινό μας σπίτι. Και έβλεπες ας πούμε ειδήσεις βαριές, δηλαδή έβλεπες ότι σχεδιάζουν νέα μέτρα, οι ειδικοί δεν αποδίδουν τα μέτρα, λέγαμε τον Νοέμβριο, αλλά δίπλα είχες και σκληρό lockdown στη Γερμανία. Χριστούγεννα μέσα θα κάνουν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι αυτοί. Τώρα οι άλλες ειδήσεις γύρω-γύρω χάθηκαν. Χάθηκαν, δεν έχει πουθενά σκληρό lockdown, γιατί προχωράει κάπως ο εμβολιασμός, γιατί εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αντοχή του συστήματος στις υπόλοιπες χώρες, και τώρα βλέπεις μόνο η Ελλάδα να παραμένει σε lockdown. Ή κάνω λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Διότι ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε ότι εδώ και κάτι, ένα τουλάχιστον ένα τετράμινο, πανηγυρίζει που δεν έχουμε γίνει Βέλγιο. Το θυμάστε? Το θυμάστε, είμαι σίγουρος. ...2.352 καινούργια κρούσματα, 6.557 θάνατοι, 2.352 μόνο σε μία μέρα, χθες. 631 είναι ο αριθμός των νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Όταν πανηγύριζε ο Άδωνης, θα την κάνω πάντα αυτή τη σύγκριση και ας σας κουράζω, γιατί εκείνο είχε κάτσει, πώς το λένε, εδώ μου είχε κάτσει. Πανηγύριζε ο Άδωνης όταν είχαμε 126 νεκρούς στη χώρα ανά εκατομμύριο. Αυτός είναι ένας δείκτης αντικειμενικός που σε κατατάσσει στην παγκόσμια, αυτή τη θλιβερή, τη μακάβρια κατάταξη, που σε κατατάσσει στο πόσο καλά τα πήγες. Ήσουνα στο 126 ανά εκατομμύριο και πανηγύριζε ο Άδωνης. Και σήμερα η Ελλάδα είναι στο 631 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Και ο Άδωνης σκέφτεται, ρε παιδιά, πότε θα ανοίξει την αγορά. Άλλο καημό δεν έχουμε, να ανοίξει η αγορά. Γιατί η αγορά είναι αυτή που θα μας σώσει, όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα που μιλάμε για έξυπνα μέτρα, για το SMS που λέει θα σου διαρκεί 3 ώρες και δεν θα μπορείς να στείλεις άλλο και σε αυτές τις 3 ώρες πρέπει οπωσδήποτε να πας να ψωνίσεις. Να πας να διαδηλώσεις δεν κάνει, είναι κακό. Να πας να ψωνίσεις δεν κολλάει όμως. Δεν κολλάει στα ψώνια. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι εγώ κατά της αγοράς να ανοίξουν, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να ζήσουν οι άνθρωποι, γιατί και στην αγορά εργαζόμενοι υπάρχουν προφανώς που περιμένουν να ζήσουν. Αλλά είναι ασφαλές? Θα μας τρελάνετε τελείως ή το έχετε σκοπό, ας πούμε, τον Μάρτιο του 22 να είμαστε πάλι σε τύπου Μαρτίου lockdown, που θα εννοεί τον Μάρτιο του 21 που ήταν σαν τον Μάρτιο του 20? Έτσι θα το πάμε? Because of funny, no, never, no how. Yet as well tell the devil his work is complete. We'll sing, share the love, but we can't share the streets. It's the kick in the arse. It's the kiss on the cheek. It's the blows and the unkind words. Η κυβέρνηση λέει ποντάρει στο 6 και στο 4 τώρα. Είναι σαν να παίζεις καζίνο, ρουλέτα. Το 6 σας είπα, όχι με αυτοκίνητο, μόνο βόλτα γύρω από το σπίτι. Άντε το σκύλο να βγάλεις γύρω γύρω και μέχρι εκεί που αντέχεις και εσύ και ο σκύλος να περπατήσετε. Με το αυτοκίνητο όχι, δεν κάνει. Πήγαινε να το πεις αυτό στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων. Να δεις πόσο κοντά είναι, ας πούμε, στη γειτονιά του καθενός, το πιο κοντινό πάρκο να μπορεί να βγάλει και καλά εσύ να περπατήσεις. Ένα παιδί που θα το πας? Θα το βγάλεις στο πεζοδρόμιο, πεζοδρόμιο, γύρω-γύρω, τι είναι σκυλή, να κατουρίσεις στην άκρη? Πού θα το πας ένα παιδί που μπορεί να θέλει να κινηθεί και πού θα βγεις να πας? Δηλαδή για να πας, να σας δώσω μια εικόνα, στις γειτονιές, βάλτε μια περιοχή, ρε παιδί μου, για να βγεις να πας κάπου που να μπορεί το παιδί να κάνει ποδήλατο με ασφάλεια. Ενδεχομένως καταρχάς πρέπει να κουβαλάς και το ποδήλατο, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ειδική ρύθμιση για τα ποδήλατα ή για κάτι, εν πάση περιπτώσει. Όχι, να μην κάνει ποδήλατο τώρα, περπατάει πεζοδρόμιο. Αλλά για να το πας κάπου να κάνει με ασφάλεια πρέπει προφανώς να πάρεις το αυτοκίνητο, ειδικά αν μένεις σε μια μεγάλη πόλη. Όχι, λάθος κάνω? Έχουν παιδιά αυτοί που βγάζουν τα μέτρα? Έχουν, φαντάζομαι. No terror hast thou for the brave. We are four-letter words. Και το 4, και το 4, παιδιά, πολύ επικίνδυνο και το 4. Το βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη. Θα διεξάγονται, λέει, περισσότερες διασταυρώσεις στοιχείων στους ελέγχους για να τσεκάρει ότι όντως πας, γιατί λέει γίνεται κατάχρηση. Λες εσύ πάω στη μάνα μου που είναι, της πάω φαγητό ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μαγειρέψει η γυναίκα, μένει στο σπίτι μόνη, χείρα, και της πάω εγώ φαγητό. Ή να μην σου πω το άλλο που είναι το πιο πιθανό, να πάω να πάρω φαγητό από τη μάνα μου, γιατί τελικά όλοι τρέχουν και οι μανάδες, οι γιαγιάδες, οι πεθερές μαγειρεύουν. Φέρε στοιχεία να δω ότι είναι η μάνα σου αυτή. Βρε αδερφέ, τι στοιχεία, όχι, θα δείξει. Δηλαδή, φαντάζεστε τώρα κωμικοτραγικές καταστάσεις στους ελέγχους στα μπλόκα. Απόδειξέ μου ότι αυτή που πας να πάρεις το φαγητό ή αυτά τα σου τσουκάκια που είναι δίπλα, τα έχει φτιάξει η μάνα σου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πράγματα που είναι αστεία και περιμένετε να σας ακούσει ο κόσμος και περιμένετε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις να είναι θετικά, να σας βλέπουν θετικά για τη διαχείριση της πανδημίας ένα χρόνο μετά. Θα πάρουμε, λέει, έξυπνα μέτρα. Έξυπνα μέτρα. Καταρχάς και μόνο που μπαίνεις σε αυτό το δίπολο, καταλαβαίνετε ότι προφανώς μέχρι τώρα τα μέτρα ήταν χαζά. Γιατί άμα ψάχνεις να βρεις έξυπνα μέτρα, θα να πει ότι ή εγώ δεν το καταλαβαίνω καλά. Είμαι μάλλον πολύ καχύποπτο. Εντάξει. Τέλος πάντων, το δικό μου το μυαλό έτσι το σκέφτεται. Διότι άμα μου λες ότι από εδώ και πέρα θα πάρω έξυπνα μέτρα, πάνω από ότι μέχρι τώρα έπαιρνες χαζά μέτρα. Όπως για παράδειγμα το 6 ώρα το απόγευμα. Ναι, ναι. Συγκλονιστικό δηλαδή. Περίεργο ρε παιδί που δεν έχουν πέσει τα κρούσματα και που πεθαίνουν ο κόσμος ακόμα και που γεμίζουν οι εντατικές, αφού εμείς βάλαμε 6 ώρα το απόγευμα τα Σαββατοκύριακα στην Αττική να μπαίνουν μέσα. Αυτοί πώς πάνε και κολλάνε. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Εν τω μεταξύ, αυτό το 6 ώρα το απόγευμα, μην το παίρνετε, επειδή ο περισσότερος κόσμος ζει στο λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι μόνο για τα Σαββατοκύριακα και που τώρα τους λένε οι ειδικοί ότι παιδιά αυτό δεν δούλεψε, μαζέψτε το πίσω, ίσα ίσα συνοστίζεται ο κόσμος τα Σάββατα, ειδικά το Σάββατο που είναι ακόμα ανοιχτά τα μαγαζιά, τελειώνει 4-5 ώρα και συνοστίζονται και γίνεται χαμός στα σούπερ μάρκετ, αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα. Υπάρχει όμως και άλλη μία παράμετρος, διότι καλά στην Αττική, στην περιφέρεια και όπου υπάρχει πρόβλημα, βλέπε Ηράκλειο, βλέπε Ρέθυμνο, βλέπε Πάτρα. Αυτό είναι καθημερινό. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει τη διαφορά. Στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα πρέπει να κλειστεί στο σπίτι από τις 6. Γιατί λέει στο Ηράκλειο δεν έχει κίνηση, δεν είναι όπως η Αθήνα. Δεν είναι όπως η Αθήνα, εντάξει, στην Αθήνα μένουν 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, κουμπάρε, αλλά μένουν 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα χώρο, σε ένα λεκανοπέδιο ολόκληρο που τους χωράει. Αντιστοίχως στο Ηράκλειο που μένουν 150.000 άνθρωποι έχουν τον αντίστοιχο χώρο και σε διαβεβαιώ ότι και στο Ηράκλειο έχει, κυρίες δεν ξέρουν ότι στο Ηράκλειο και στην Πάτρα και στο Ρέθυμνο έχει κυκλοφοριακό. Ότι και εκεί για τα δεδομένα της πόλης, για των 150.000 ανθρώπων, ναι, όχι των 4,5 εκατομμυρίων, πάλι θα συνοστιστεί ο κόσμος και πάλι θα έχεις την αποτυχία του μέτρου όταν το βάζεις 6 ώρα, γιατί όλοι θα πρέπει να πάνε κάθε μέρα, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 5 να κάνουν τις δουλειές τους και μετά να πάνε να ψωνίσουν, να κάνουν ό,τι είναι, να βγουν, να περπατήσουν λίγο και μετά να πρέπει να κλειστούν μέσα στο σπίτι. Δεν ισχύει για τους άλλους. Μόνο για την Αθήνα δηλαδή είναι πρόβλημα ο συνωστισμός. Για να μην σας τα πολυλογώ, η κατάσταση είναι μπάχαλο. Δεν ξέρω μέχρι το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, τι ανακοινώσεις θα έχουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, μήπως χρειαστεί να είναι οριζόντιο εντελώς, γι' αυτό σας έλεγα τύπου Μαρτίου, και σχολεία και όλα. Τέλος, για 2 εβδομάδες όλα κλειστά, όλα όμως, τέλος. Αυτό εννοούν τύπου Μαρτίου, για τον Μάρτιο αυτό. Να πας δηλαδή εκεί που ήσουνα τον Μάρτιο του 20. Βρε, μήπως συμφέρει περισσότερο να πεθάνει ο Κουφοντίνας για να μην έχουμε να συζητάμε αυτά. Λες αυτός ο υπολογισμός τελικά να έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αντίβαρο που να λέει, θα μου πεις, κοινικό, είναι δυνατόν? Ναι, είναι. Ξεκάθαρα, ναι, είναι. Γιατί έχεις δει κι άλλα τέτοια δείγματα. Μήπως τελικά το να μπούμε στην άλλη κουβέντα, εσείς οι τρομοκράτες, εμείς οι υπερασπιστές της δημοκρατίας που δεν εκβιάζεται, είναι πιο βολική από αυτό εδώ, από το γιατί ένα χρόνο μετά έχεις πάλι lockdown τύπου Μαρτίου? Και μήπως τελικά, ακόμα και αν ο Μάρτης γίνει Νοέμβρης και Δεκέμβρης, μήπως μας συμφέρει και περισσότερο για να έχουμε την ατζέντα εκεί που γουστάρουμε εμείς? Διάλειμμα και έρχομαι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 3 ο Μάρτιος. Ο Μάρτιος που είναι τύπου Μαρτίου. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Έναν Μάρτι που θα είναι τύπου Μάρτι. Για να έτσι σας κάνει πιο γλυκό το καινούριο lockdown. Το τέταρτο, πέμπτο. Είναι το lockdown του Μαρτίου, που είναι μέσα στο lockdown του Φεβρουαρίου, που είναι μέσα στο lockdown του Νοεμβρίου, που δεν βγήκαμε ποτέ από τον Σεπτέμβρη και μετά, όταν άρχισε να ζορίζει το πράγμα, μετά τον τουρισμό, θυμάστε. Α, παρεπιπτόντως εκείνος ο κώδικας, ο αλγόριθμος, με πολλούς αλγόριθμους έχουμε μπλέξει, τη μία του Facebook που κατεβάζει τις ειδήσεις που δεν αρέσουν, και ο αλγόριθμος εκείνος που έλεγχε τους τουρίστες, ακόμα μπήκαμε στο Μάρτιο, είχαν υποσχεθεί όταν τον εφάρμοζαν τον Ιούλιο ότι θα τον παρουσιάσουν το Σεπτέμβρη του 20. Πέρασε ο Σεπτέμβρης, πέρασε ο Νοέμβρης, πέρασε ο Δεκέμβρης, Οκτώβρης, τον ξέχασα, Γενάρης, είπανε μετά, άντε με τον καινούριο χρόνο, Φλεβάρης, Μάρτης μπήκε. Ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί ο αλγόριθμος στην επιστημονική κοινότητα. Όχι, γιατί ακόμα κάποιοι συζητάνε ότι δεν έπαιξε ρόλο ο τουρισμός. Εδώ, παιδί μου, κάποιοι συζητάνε ότι, ή μάλλον απαξιώνουν, δεν σου συζητάνε καν. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, οι άλλες χώρες, οι 40 χώρες που είχε μαλλιάσει και εμένα εδώ και άλλων φυσικά πολλών η γλώσσα μας να λένε, είναι δυνατόν να μην έκλεισες τις αεροπορικές πτήσεις από τη Βρετανία όταν έμαθες για τη Βρετανική μετάλλαξη που ήταν, λέει, κατά 70% μεταδοτικότερη, το έλεγε ο Τζόνσον από τη Βρετανία, και τώρα το λες μόνος σου εδώ, και τώρα βγαίνεις και λες έχει κυριαρχήσει η μετάλλαξη και στην Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο, και στην Αθήνα είναι πάρα πολλά τα κρούσματα της μετάλλαξης. Τώρα πια δεν μετράμε πόσα είναι τα μεταλλαγμένα, γιατί είναι όλα μεταλλαγμένα, που διαδίδονται πιο, που μεταδίδονται μάλλον, συγγνώμη, πιο γρήγορα. Και ακόμα και αν πεις σήμερα, μήπως είχα δίκιο, βρε αδερφέ, και καλά δεν είναι το θέμα να έχω δίκιο, αλλά μήπως έπρεπε τότε οι 40 χώρες που κλείσαν τα σύνορα, γιατί δεν έχουν τόσο μεγάλη διασπορά της μετάλλαξης? Μπορεί να μην την προλάβαινες έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτά τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν τα αποφεύγεις άμα είναι να μετακινηθεί παντού, να διαδοθεί, να διασπαρεί παντού. Αλλά τουλάχιστον θα είχες κάνει ένα κράτη. Οι άλλες χώρες είχαν κλείσει επαόριστο, κάτι Βουλγαρίες αν θυμάστε, κάτι Αυστρίες, είπανε κάτσε να δούμε τι γίνεται, και εσύ έλεγες 10 μέρες καραντίνα γιατί θέλουν τα παιδιά να έρθουν να κάνουν Χριστούγεννα με τους δικούς τους από την Αγγλία και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην Αγγλία και στα Λονδίνα, και έπρεπε να έρθουν να κάνουν εδώ, και τους έβαζες 10 μέρες καραντίνα μαζί με τους γέρους, με τους γονείς. Τι σόι μέτρα ήταν αυτά? Και λέγαμε τότε, μπάρε παιδιά, και σου λέγε, έλα μωρέ, τώρα θέλεις να έχουμε θέμα και με τις αεροπορικές. Και κάπως έπρεπε να ζήσει και η Aegean που την αγοράσαμε με κάτι εκατομμυριάκια, γιατί την αγοράσαμε στην ουσία με τις ενισχύσεις, άλλο που δεν είναι δική μας, και που δεν μπορούσαν να διακοπούν τα δρομολόγια τώρα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι τώρα να παίζεις με αυτά. Και είναι ένας μήλος που το ένα φέρνει τ' άλλο και το ένα φέρνει τ' άλλο, και μετά έρχεται το άλλο lockdown και μετά το άλλο μέτρο, και δεν δούλεψε το μέτρο και πάμε πάλι πίσω, και άντε ξανά στα ίδια. Και περιμένεις να είναι και χαρούμενος ο κόσμος? Πάντως βγήκε ο Τσίπρας εχθές και υποσχέθηκε ενίσχυση του ΕΣΥ και 15.000 προσλήψεις, παιδιά, ναι, και 2.000 μισθό, λέει, στον νεοεισερχόμενο γιατρό. Τα ακούτε, γιατροί? Όταν θα βγει ο Τσίπρας θα παίρνετε 2.000, ή μη σας πω, ειδικευόμενοι, όταν μπαίνετε μέσα εισερχόμενος, 2.000, και θα πάρουν και 15.000 παραπάνω γιατρούς. Και θα δώσουν και 7 δις, λέει, στην 15.000 συνολικά, και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Και θα δώσουν και 7 δις στο σύστημα υγείας, τα δύο πρώτα, λέει, άμεσα, με το που την άλλη μέρα, ρε παιδί μου, που θα βγούνε. Και εν πάση περιπτώσει θα γίνει μια κοσμογονία στο χώρο της υγείας. Εγώ τις καλές προθέσεις δεν θα τις αμφισβητήσω. Ούτε είναι ώρα να κάνεις, εδώ γίνεται χαμός, τώρα είναι κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, ούτε είναι ώρα να κάνεις αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αλλά ρε παιδί μου, μία μικρή απορία, παρακολούθησα την εισήγηση αυτή και τη συζήτηση του Τσίπρα χθες, μία μικρή απορία είναι γιατί δεν τα έκανες. Γιατί αυτό το 15.000 προσλήψεις, εγώ το θυμάμαι σε προεκλογικές συνεντεύξεις του Ανδρέα του Ξάνθου που ήταν ένας καλός υπουργός υγείας σε γενικές γραμμές. Την θυμάμαι ως υπόσχεση, τι να σας πω τώρα, το 14. Δηλαδή πηγαίναμε για τις εκλογές του Γενάρη του 15 και το Δεκέμβρη του 14 κάναμε συνεντεύξεις προεκλογικά και έλεγε πάλι για 15.000 προσλήψεις στο χώρο της υγείας και μάλιστα άμεσα από τα πρώτα χρόνια, οι πρώτες τρεις, και μετά σε βάθος, εν πάση περιπτώσει, μιας πενταετίας να έχουν μπει και 15.000. Και τελικά μας έπεσαν τα μνημόνια, μας έπεσαν αυτά, τώρα δεν μου λέτε έχει τελειώσει το μνημόνιο, έχουμε φύγει από τα μνημόνια, υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, υπάρχει σύμφωνο σταθερότητας, έχεις ξεφύγει από αυτό? Δηλαδή για να μου τα υπόσχεσαι, πάνω απ' ότι ξέρεις ότι τώρα δεν θα είναι αυταπάτες, Αλέξη. Να μην ρωτάω περισσότερα, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση το κλείνω με το ότι ο Αλέξης δεν είναι πρωθυπουργός τώρα. Οπότε τώρα που δεν είναι πρωθυπουργός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί να υπόσχεται, μπορεί να βάζει και 2.000, και βάλει, κύριε Στέφανε, βάλει και 3.000 ο νεοεισερχόμενος, γιατί όχι. Δεν είναι θέμα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τι να σας πω. Μια τελευταία κουβέντα. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους γιατρούς. Παιδιά, αυτά τα κοινωνικά συμβόλαια εμένα με συγκλονίζουν πραγματικά. Δηλαδή είναι φάση Πασόκ, σώσε μας. Αυτά τα σοσιαλιστικά, ρε παιδί μου, αυτά που μας έλεγε, δηλαδή που δεν έχει αλλάξει καθόλου ο λόγος αυτός, ή μάλλον που προσπαθεί να μιμηθεί τον λόγο αυτό, ειδικά για το κοινωνικό συμβόλαιο, που το συζητάμε, τι να σας πω, από την εποχή του Τζον Λοκ ακόμα, έτσι, και ακόμα για το κοινωνικό συμβόλαιο είναι μην σας πω θα πει και σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα κάποια στιγμή, θα δείτε σε λίγο καιρό, θα τα ακούσουμε. Μέχρι και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Γυρνάγαν ο Καστοριάδης και η Λούξεμβουργκ στους τάφους τους και οι δύο τούμπες. Spent ages giving head, then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting, maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good, it's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair, I think you're really. Έτσι, να μην σας τα πολυλογώ, πηγαίνουμε σε ακόμα δύο κρίσιμες εβδομάδες. Αυτές οι ρημάδες, οι δύο κρίσιμες εβδομάδες, από την εποχή των Eurogroup που κρινόντουσαν τα πάντα για τη χώρα, από τότε μας πάει έτσι, σκηνή κορδόνη. Δύο κρίσιμες εβδομάδες, δύο κρίσιμες εβδομάδες, έχουμε περάσει καμιά πόσο, πενταετία, έξι χρόνια πάμε έτσι. Τη μία τα μνημόνια, μετά ο κορονοϊός, και κάθε φορά είναι δύο κρίσιμες εβδομάδες. Για άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες μιλάει τώρα ο Πρωθυπουργός. Άντε και να κάνουμε, λέει, ακόμα μια τελευταία προσπάθεια. Άντε και να δούμε πώς θα ελεγχθούν τα μέτρα. Υπάρχει ένα ζήτημα του ότι δεν τίθεται ζήτημα πια χάρτη υγειονομικής επιτήρησης, όπως τον λέγανε. Ακόμα και αν μπείτε στο χάρτης.gov, πώς το λένε εκεί, αυτό σας είπα, το gov.gr, είναι πια διαπάσανόσων.gov.gr. Για όλα θα έχουμε χάρτη, εδώ έχουμε για το MeToo, φτιάξαμε MeToo.gov.gr. Εν πάση περιπτώσει, καλές είναι οι τεχνολογικές εφαρμογές, το θέμα είναι να δουλεύουν. Άμα μπείτε να δείτε το χάρτη υγειονομικής επιτήρησης, στα σημεία έχουν ξεχάσει για μερικές, γιατί δεν τους προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις και τα μέτρα, και αυτός που φτιάχνει το χάρτη Προφανώς δεν έχει μέχρι να συνειδητοποιήσει, να χωρέσει. Δηλαδή, άμα μπει τώρα να δει, ρε παιδί μου, μερικές περιοχές που ξέρεις ότι είναι κόκκινο, Ηράκλειο, ας πούμε, που είναι όλος ο νομός, στο χάρτη φαίνεται πορτοκαλής ακόμα από την προηγούμενη φάση. Δεν προλαβαίνεις, φαίνεται μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν έχει πια και ο χάρτης νόημα. Διότι σου λέει, εκτός από το λεκανοπέδιο, ανατολικό, βόρειο, νότιο, δυτικό τμήμα, όλα μέσα, όλα χάλια, στο κόκκινο, είναι η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Κρήτη, η Θεσσαλία, η Μακεδονία. Όλες αυτές είτε είναι ή κινούνται οι περιφέρειες, όσες μιλάω για ολόκληρες περιφέρειες, κινούνται προς το κόκκινο. Τι μένει τελικά? Οπότε τα μέτρα που θα ακούσουμε σήμερα, μάλλον το απόγευμα, θα είναι το πιθανότερο οριζόντιου χαρακτήρα. Γι' αυτό λένε τύπου Μαρτίου όλοι μέσα. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα σχολεία. Στην Αττική, όπως ξέρετε, τα σχολεία δεν είναι ανοιχτά, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές είναι, ακόμα και στις κόκκινες περιοχές, είναι ανοιχτά νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια. Εάν ανοίξεις την ατζέντα των μέτρων και τα βάλεις κάτω οριζόντια, τότε πρέπει να κλείσουν παντού. Θυμάστε ότι όταν άνοιγαν τα σχολεία μετά το Γενάρη, εκεί που συζητούσαμε πότε θα ξανανοίξουν, μας έλεγε η κυρία Κεραμέως, τα ανοίγουμε με προσεκτικό τρόπο, και ο κύριος Κικίλιας, ανοίγουμε με προσεκτικό τρόπο και μελετημένα, χωρίς εννοείται να αυξήσουν τους δασκάλους για να μειωθούν τα τμήματα, έστω και τώρα μέσα στη χρονιά θα μπορούσε να γίνει. Το παραπάνω μέτρο που πήραμε ήταν να ανοίγουμε τα παράθυρα στο σχολείο. Αλλά τα ανοίγουμε προσεκτικά για να μην τα ξανακλείσουμε. Τα λύκεια κλείσαν ήδη. Στην Αθήνα έχουν κλείσει όλα. Και τώρα πάμε και για κλείσιμο, μάλλον, κρατήστε μια επιφύλαξη, γιατί ξέρω ότι αυτό αφορά πολύ κόσμο που έχει παιδιά και δεν ξέρεις τι μας ξημερώνει, γιατί αλλάζει όλο τον προγραμματισμό στο σπίτι. Μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά ή έτσι από ό,τι έχω μυριστεί, ό,τι εκτίμηση μπορώ να κάνω, μάλλον τα οριζόντια μέτρα θα έχουν και κλειστά σχολεία ξανά. Αλλά τα ανοίξαμε για να μην χρειαστεί να τα ξανακλείσουμε. Λοιπόν, το message in a bottle, το μήνυμα των πολιτών είναι το 61%, 61+, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη διαχείριση της κυβέρνησης σχετικά με τον κορονοϊό. Και μια που είναι τύπου Μαρτίου, για να συγκρίνεται Μάρτιο με Μάρτιο δηλαδή, γιατί έχει αυτό μια γραμμική εξέλιξη στην έρευνα, επαναλαμβάνω, διαβάζω από το News 24-7, έναν παλμογράφο, ας πούμε, που καταγράφει σε αυτό το θέμα τις διαθέσεις της κοινή γνώμης από την αρχή της πανδημίας και έχει συγκριτικά στοιχεία δηλαδή. Αυτή η γραμμούλα, η κλίμακα, το λίγο ή καθόλου, τον Μάρτιο του 20 ήταν 21,9. Δηλαδή ο κόσμος τότε κατά 77,5 έλεγε πολύ και αρκετά ικανοποιημένος από την διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Αυτά τον Μάρτιο του 20. Και μέσα σε ένα χρόνο που υποτίθεται ότι θα ξεμπέρδευες, που υποτίθεται ότι θα έπαιρνες μέτρα, που υποτίθεται ότι θα έκανες ό,τι έπρεπε να κάνεις, κυρίως να ενισχύσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το 21,9 αρνητικές γνώμες πήγες στο 61,1. Πάλι Μάρτιος ήτανε. She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine. Comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home. Περιμένοντας λοιπόν, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, συνεδριάζει. 11 το πρωί ήταν καθορισμένο το ραντεβού για την ομάδα των λοιμοξιολόγων και λογικά μέχρι το μεσημέρα και απόγευμα θα έχουμε καινούργια πράγματα που είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι καλά. Και όσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα στην πανδημία και όσο χειρότερη γίνεται η πίεση σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα, σήμερα δεν έχω πει τίποτα για Λιγνάδη και για Κούγια και όλο αυτό το συρφετό, γιατί δεν έχουν δώσει και αφορμή. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι, δεν τον προλαβαίνω κι εγώ πια. Ο Κούγιας, δεν ξέρω, βγήκε χθες πουθενά, είπε κάτι καινούριο, έφαγε καμιά καινούρια μήνυση ή θα κάνει σε κάποιον άλλο μήνυση, εξευτέλισε κανέναν άνθρωπο από τα θύματα? Μάλλον όχι. Μάλλον είχε ρεπό, δεν ξέρω, υποθέτω ότι ή δεν τον πήρε το μάτι μου, το αυτί μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά όσο βαραίνουν αυτά τα δύο θέματα, η πανδημία και το Me Too για την κυβέρνηση, τόσο πιο απαραίτητος, λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά δυστυχώς αυτό είναι, τόσο πιο απαραίτητος είναι ο θάνατος του Κουφοντίνα για την κυβέρνηση, για να αλλάξει η ατζέντα. Στη χθεσινή έκτακτη εκδήλωση ενάντια στη συστηματική παραπληροφόρηση για την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα αποδομήθηκαν ένα προς ένα. Να την αναζητήσετε, να την ψάξετε, να τη δείτε. Θα βάλω το link και στο site, στο πίσω σελίδες, στη σημερινή εκπομπή από κάτω. Εάν δεν την έχει πάρει το μάτι σας κάπου αλλού, οπωσδήποτε να κάτσετε να τη δείτε. Οπωσδήποτε. Και να ακούσετε ειδικά και την συνήγορο του Κουφοντίνα, τη Γιάννα την Κούρτοβικ, αλλά και την Μαρία Δαλιάνη, δικηγόρο ένωσης, μέλος της Ένωσης Δικηγόρων για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι οποίες αποδόμησαν ένα-ένα προς ένα τα επιχειρήματα της κυρίας Νικολάου και της κυβέρνησης συνολικά, για το τι χαρτιά δόθηκαν στον Κουφοντίνα, για το πώς έγινε η μεταγωγή του, για το αν έγινε πραγματικά στον Κορυδαλό, για όλο το νομικό κομμάτι που πλέον είναι το κύριο επιχείρημα της κυβέρνησης που λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια, και απέδειξαν γιατί δεν μπορεί να πάει στα δικαστήρια, γιατί δεν έχει καν τις προβλεπόμενες δύο απορριπτικές από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, της οποίας χθες έμαθα και εγώ ότι προείσταται η ίδια η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, δηλαδή Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, και επικαλείται η Γραμματέας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών που είναι η ίδια μαζί με άλλα δύο άτομα, της επιλογής της, τα άλλα δύο άτομα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα ζούμε, αλλά κυρίως και τέθηκε και στην κουβέντα χθες από τον Βασίλη Παπαστεργίου, τον δικηγόρο, δεν είναι το νομικό κομμάτι, μην κοροϊδευόμαστε. Το επίδικο, το ζητούμενο είναι το πολιτικό κομμάτι. Είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να δείξει εκδικητικότητα απέναντι σε έναν ναι καταδικασμένο τρομοκράτη με ιδεχθείς πράξεις στην πλάτη του, αλλά που σήμερα δεν δικάζεται γι' αυτό, δικάστηκε γι' αυτό, καταδικάστηκε και εκτεί την ποινή του. Σήμερα έχει ένα άλλο θέμα. Σήμερα βρίσκεται στην 55η μέρα απεργίας πείνας και βρίσκεται ένα βήμα πριν από το θάνατο. Ένα βήμα πριν από το θάνατο που φαίνεται με όλο αυτό το κλίμα που σας περιγράφω πριν, ειδικά της πανδημίας και ειδικά των παραπάνω μέτρων και όλης αυτής της αποτυχίας και το βάρος του μητού, να βολεύει δυστυχώς πάρα μα πάρα πολύ την κυβέρνηση. Δύο σημειώσεις, γιατί σε αυτή την κουβέντα το επικοινωνιακό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η προπαγάνδα που γίνεται σε ό,τι αφορά τις πραγματικές διαστάσεις αυτής της υπόθεσης είναι μάλλον ο κύριος μοχλός και ο πόλεμος γίνεται εκεί, γιατί για πόλεμο πρόκειται. Είτε μιλάμε για τις αναρτήσεις που κατεβάζει ή τις φωτογραφίες του συναδέλφου του Μάριου Λόλου και της Τατιάνας Μπόλαρη, τον φωτορεπόρτερ που κατεβάζει το Facebook, μετά λέει αναγνώρισαν ότι κάνανε λάθος τελικά, τις φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις εννοώ, που ακούστηκε η δουλειά σου η δημοσιογραφική, το ότι γίνεται μια διαδήλωση και ότι πας να βγάλεις φωτογραφίες ως φωτορεπόρτερ, να είναι ζήτημα λογοκρισίας, να υφίσταται λογοκρισία. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το ποιος είναι ο καθένας, τι εκπροσωπεί ο καθένας, αν η κυβέρνηση εκπροσωπεί τη δημοκρατία που δεν εκβιάζεται, σας έλεγα και χθες, ακριβώς η δημοκρατία προβλέπει μέσα της τον εκβιασμό από κάθε ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα ή από κάθε πρόσωπο που έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα. Αλλιώς θα ήταν μοναρχία που θα έλεγε ότι τι θέλεις, δεν συζητάμε, τίποτα, γεια σας, χαίρετε, γκυλοτίνα. Δρόμο, κάψιμο στην πυρά όπως οι μάγισσες. Θέλω να πω κάτι για την άλλη πλευρά. Για την πλευρά που είναι στους δρόμους και που είναι κατά χιλιάδες στους δρόμους. Και που καλώς βεβαίως είναι στους δρόμους και που καλώς διαμαρτύρονται και που καλώς υπερασπίζονται. Έχω την αίσθηση το δίκαιο αίτημα του Κουφοντίνα για την ανατροπή της απόφασης σε ό,τι αφορά τη μεταγωγή του. Και όχι φυσικά τη δράση της 17 Νοέμβρη και ό,τι έχει πράξει ο Κουφοντίνας για τα οποία όπως είπαμε έχει καταδικαστεί. Βοηθά σε αυτή τη διαδικασία ένα πανό που λέει «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη»? Η γνώμη μου είναι πως όχι. Ξεκάθαρα. Και το σταματώ μέχρι εδώ, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να συζητήσουμε γι' αυτό. Τώρα είναι ώρα να συζητήσουμε να σωθεί η ζωή του ανθρώπου. Αλλά σε αυτό το ζητούμενο που από χτες συζητιέται πολύ, η γνώμη μου είναι ξεκάθαρα όχι, ότι δεν βοηθά την υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα ένα πανό που λέει «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη». See the shock with teeth like razors anyways them in his face and McHeath has got a knife. But not in such an obvious place. Now see the shark, how red his fins are as he slashes at his prey. Oh, Mac the knife wears fancy gloves which give the minimum. Για τη δήλωση δρίτσα ότι κανένας πολίτης δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη, που μετά την πήρε πίσω, ήταν, ξέρετε, αυτό το σκηνικό το γνωστό, δεν ήταν αυτό που καταλάβατε, ήταν και η πίεση του χρόνου του ραδιοφωνικού, σε ραδιόφωνο το είπε αυτό. Δεν θα μείνω τόσο σε αυτό, ξέρετε, γιατί προφανώς είναι λάθος η δήλωση, αλλά γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα βάλουν σε μια σειρά τα πράγματα. γιατί η σειρά των γεγονότων από όταν τα 11 στελέχη, θυμάστε, ήταν ακόμα αρχές του χρόνου που βγήκανε και υποστήριζαν τα δίκαια αιτήματά του και τους την πέσαν όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος δεν τους υποστήριξε. Και τότε δεν λέγανε τέτοιες ανοησίες. Λέγανε ότι άλλα αυτά για τα οποία δικάστηκε, άλλα τα δικαιώματά του. Και μετά έφτασε στο απροχώρητο η κατάσταση. Και μετά στις 50 μέρες απεργίας, 50 πλάς, βγήκε ο Τσίπρας να κάνει δήλωση, αφού είχε βγει πριν ο Βούτσης. Και μετά, αφού σε αφήνει, το αφήνεις να σε πάρει μπάλα, μην τυχόν και σε πούνε τρομοκράτη και σένα και χάσεις ψηφαλάκια, τελικά φτάνεις να έχεις και μία πιστολιά έτσι από τον Δρίτσα για να πάει πάλι να χυθεί η καρδάρα με το γάλα, όχι για την πολιτική σου μακροημέρευση. Δεν με απασχολεί αυτό, σίγουρα απασχολεί το κόμμα, εντάξει, προφανώς και τους ανθρώπους που ψηφίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να σωθεί η ζωή του ανθρώπου, για να μην δώσεις άλλη μία αφορμή. Πόσο πολύ προσεκτικός θα έπρεπε να είσαι τώρα σε αυτή την περίοδο για να διασφαλίσεις ότι θα σωθεί η ζωή του ανθρώπου? Τι να σας πω. Θα σας πω ότι θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα είναι 4 Μαρτίου, αύριο θα είμαστε σε Μάρτι τύπου Μαρτίου του 21 που θα μοιάζει με του 20, και ελπίζω να μην έχουν πάει χειρότερα τα πράγματα στο άλλο θέμα και να μην έχουμε Νοέμβριδες και Δεκέμβριδους. Να είστε καλά. Γεια χαρά. And that child bride in her 90s, whose assailants still at large, violated in her slumbers. Maggie, how much did you charge? And that ghastly fire in Soho, 7 children ready to go. In the crowd stands Mac the knife, but he's an ass and he don't know. In the crowd stands Mac the knife, but he ain't ass and he don't know.